Maar intussen zullen we starten. Ik heet u namens het Vlaams Architectuurinstituut en namens de Singel vanavond ook allemaal hartelijk welkom. En ik heb vooraf aan de panelleden gevraagd om zichzelf even kort voor te stellen met 5 woorden, 5 begrippen. Meer niet. Ik ga beginnen en ik hoop dat tegen dat ik daar kom, Lara Schrijver ook binnenkomt. Zij is docente of zelfs professor, dat durf ik weer niet zeggen, aan de universiteit hier in Antwerpen, aan de afdeling architectuur. We hebben Seppe de Blust, die lid is van Endeavor en een van de mede-initiatiefnemers. En we hebben Leo van Broek, de huidige bouwmeester. Ik groet ook heel graag nog eens Stefan de Volderen, die hier als de vorige dienstdoende bouwmeester ook aanwezig is, maar vooral omdat hij initiatiefnemer was van het bouwmeesterlabel, wat hij samen met zijn op dat ogenblik bouwmeester Peter Swinnen, maar je hebt het toch wel in de laatste periode heel sterk kunnen uitbouwen en je hebt dat kunnen doen. Dank u wel daarvoor, Stefan. Seppe, jij mag je voorstellen in 5 woorden. Ik kan me echt proberen houden aan 5 begrippen. Dus bij deze het eerste begrip, open blik. Het tweede begrip, ja, ik weet het, sommige begrippen bestaan uit meerdere woorden. Ik dacht door die 1, 2, 3 erin te verwerken dat het toch aanvaard werd. Maar het tweede brief, weer 2 woorden, socioloog stedenbouwkundige. Als je dat snel genoeg zegt, is dat toch een begrip. Derde begrip, wel 1 woord, activist. Het vierde begrip, sociaal ondernemer. En het laatste begrip, stedeling. U kent hem. Leo van Broek. En Lara is aan het binnenkomen, dus het lukt, hè. Welke zijn de 5 woorden waarmee jij je gaat voorstellen? Als bouwmeester heb ik ingezet op woorden die omschrijven waar het bouwmeesterteam voor staat. Ruimtelijke nederigheid, dat zijn er 2. Stedelijkheid, planeet en gemeenschap. Dank u wel. U kent hem nu al een klein beetje. En Lara Schrijver, welkom. U bent de dame van Just in Time. Zelfs met de trein gaat het niet altijd zoals voorzien. En kan jij nu nog eens... Ik heb al verteld... 5, ja. Ja, in 5 woorden. Dat hadden we al ge-sms'd. Dus, ik heb gelukkig 4,5 uur gehad om voor te bereiden in de trein. En deze fout lag volledig aan de Nederlandse kant van het spoor. Ik heb 3 woorden, als dat mag. Beschouwer, dat is mijn rol als hoogleraar architectuur. En in die rol van beschouwer zou ik zeggen dat ik zowel scepticus als optimist ben. Dank je wel. U moet haar zeker nog veel beter leren kennen. Oké, we starten het debat. We hebben ongeveer 40 minuten en we gaan proberen van ons daaraan te houden, zodanig dat u nog de gelegenheid hebt om de tentoonstelling te bezoeken en ook nog samen van gedachten te wisselen bij glas. En ik begin bij Seppe. En ik heb mij zo de vraag gesteld, welk gevoel heb je nu na dit jaar werken en met vooral ook de blik op de toekomst? Ja, eerst en vooral toch een gevoel van contentement. Ik denk dat ik blij ben. Blij dat we dit gerealiseerd hebben, dat het een tentoonstelling er is. Want een paar weken geleden was dat nog niet, was er eigenlijk nog niks. Was er nog geen krantje, was er nog geen letter, was er nog geen foto. Was er nog of te veel ideeën. Dus blij dat dat gelukt is. Blij dat we een jaar hebben kunnen volhouden zonder veel ruzie. Dat we met toch een groep die eerst vooral allemaal appartementjes zagen in een toren, uiteindelijk naar een maatschappelijk project zijn gegroeid. En ik denk dat daar een tweede gevoel naar voren haalt, dat is, ik voel me uitgedaagd. We zijn nu met de Oude Daan uitgedaagd doordat we de toren niet hebben kunnen kopen, maar ook uitgedaagd door vele andere gebouwen in de stad. Uitgedaagd door Vespa, de vastgoeddochter van de stad, die ons eigenlijk heeft gezegd van kijk, we vinden het interessant wat jullie doen. Er zijn hier eigenlijk nog een aantal gebouwen waar we echt niet weten wat we ermee moeten, maar die wel ongelooflijk mooi zijn. Die ook een maatschappelijke meerwaarde hebben, niet gewoon maar de gebouwtjes in de achterafstraatjes, de politiekazerne, de paleisstraat bijvoorbeeld. Doe er iets mee of denk erover na. En dan voor mezelf dan ook vooral, ja, laat ons eens zoeken dat het dan ook daar niet bij die gebouwen blijft, maar kunnen we geen beweging opstarten, kunnen we geen open promotorplatform opstarten, kunnen we geen alternatief vastgoedbedrijf starten, kunnen we geen alternatief IMO-kantoor starten. Dat eigenlijk die vraag die in verschillende steden, in verschillende wijken naar boven komt, dat daar een antwoord op biedt. Dus uitgedaagd in eerste instantie. En aan de bouwmeester zou ik willen vragen, wat ga jij als bouwmeester daarmee nu doen? Je bent nieuw. Iedereen staat vol verwachting naar te kijken naar wat er kan gebeuren. Wat ga je met zo'n project en met de leerschool uit zo'n project, wat ga je daarmee doen? Beginnen met enorm gelukkig te zijn. Als ik die film zie, en alleen al de fotografie van die film is ontroerend mooi, en als ik dan het initiatief zie, en ik ben geboren in de Zeefhoek, dat gebouw is een icoon uit mijn jeugd, en ik woon nu in Brussel in een toren en ik zie bij helder weer de Oudaan aan de horizon. Ik woon heel hoog. Dus het is een, amai met een frak, zeg eens hier. Dat is een gebouw dat ontroerend mooi is. En als dan zelfs dankzij deze mislukking van het niet kunnen kopen, er een coöperatie ontstaat, een soort van een nieuwe familie van projectontwikkelaars. De grootste projectontwikkelaars in Duitsland zijn wooncoöperaties. Die doen miljoenen projecten. En die zijn gevaarlijk op de markt, want hun winstverwachting is lager dan de klassieke betonhaaien. Dus er ligt jullie een schitterende toekomst te wachten. En in het kader van wat er planetair gebeurt, hè, er is een soort van inevitable sharing economy. Je kan daar niet meer naast kijken. Van Uber tot Collecto tot allerlei verhuur en open source, crowdfunding. Het hek is echt van de dam. En als je dan ziet dat jullie, zonder dat men jullie had verplicht om een jaar gratis huur te geven, 12 miljoen kunnen ophoesten bijna. Jullie hebben slagkracht. Jullie kunnen ergens geraken. En wat ik daar als bouwmeester voor kan doen, is dat we eigenlijk al gezien hadden dat dat een onvermijdelijk element is en zeker geen noodzakelijk kwaad, maar een onvermijdelijke zegen in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling. Niemand op deze wereld zou eraan denken om zuurstof te privatiseren. Want je zou dat makkelijk kunnen doen. Elke avond rekent je telefoon die automatisch je ademteugen telt op je kredietkaart af hoeveel dat je verbruikt hebt. Maar de machine die zuurstof produceert, is de bodem, die is wel geprivatiseerd. En daar moet je niet eens voor werken. Hè? Dat is kapitaal, return on investment. Je koopt een stuk planeet en je wil na 5 jaar zoveel rendement. En dat zit bij shareholders. Als je dat nu terug naar de bevolking brengt en zegt, het zijn de mensen die een stuk planeet gaan kopen, bezetten en achteraf het niet meer louter als een exploitatiegoed, maar als een soort van maatschappelijke meerwaarde gaan bekijken, met een gezond rendement, maar niet meer dan nodig. Ik wens dat soort dingen alle succes toe en ik hoop dat we daar vanuit de bouwmeester serieus aan kunnen bijdragen. Ja, maar zit er zoiets in als, ik weet het niet, een open oproep voor de investeerders? Of denk je dat dit kan? Zie je met jouw team zoiets initiatiefvrij ontstaan? Ik hoop het. Wij hebben nu een paar maanden tijd om onze visienota uit te schrijven. Die moet tegen begin volgend jaar er liggen. En daar zal zeker iets in verschijnen over hoe we dit soort initiatieven kunnen steunen. Al is het door... ik denk niet alleen dat dit een plek is voor ontwerpend onderzoek. Dit vraagt ook vastgoedspitstechnologie. Misschien hadden jullie kunnen zeggen, hoeveel van die verdiepingen moeten we super luxueus gaan inrichten om die als miljoenenlofts te kunnen verkopen, om nog 60% open te houden voor creatieve low-budget lofts, publiek toegankelijke panoramaruimtes enzovoort, dat je naar hybride projectmontages gaat waar je het leep speelt, op zijn Antwerps gezegd. En ik denk dat we dat soort dingen En je moet een paar keer op je bek gaan voor je dat kan, want het is een moeilijk schaakspel. Ik kom ook uit een ontwerperstal, niet uit een ontwikkelaarstal, maar ik ben al wat langer door de bol geverfd. Ik ben even oud aan het gebouw waar het vanavond over gaat. Maar ik zie daar wel degelijk een model in, om op een nieuwe manier aan ruimtelijke ontwikkeling te doen in de stad. Lara, wat kan je als universiteit nu bijdragen tot dergelijke projecten? Kan de universiteit aan zich of kan alleen de architectuurafdeling daartoe bijdragen? Welke rol zie je daar voor jou en het hele team liggen? Ik denk, als we bouwen op dit specifieke geval, hebben ze al hun weg naar de universiteit gevonden. Want een collega van mij, Maarten van Akker, heeft ook meegewerkt aan een van de workshops. Daarin is een rol weggelegd voor precies die beschouwer. Namelijk het kunnen nadenken in een groter kader, zonder maatschappelijke belangen, zonder commerciële belangen, maar zuiver vanuit een academisch perspectief, vanuit een wetenschappelijke kennis, wat al gewerkt heeft, wat nog niet gewerkt heeft. En ik zie eigenlijk twee specifieke rollen voor de universiteit. Antwerpen heeft een fenomenale hoeveelheid expertise op gebied van vastgoed, op gebied van infrastructuur, geschiedenis van de stad. Bedoel je de universiteit? De universiteit, ja. Excuseer. De universiteit. Onze faculteit, ontwerpwetenschappen, heeft ook de beschikbaarheid over een enorme hoeveelheid creativiteit in de vorm van studenten. En in die zin zou ik bijna zeggen dat we de verbeelding kunnen beteugelen en inzetten. Want wat wij wel eens vaker doen is concrete projecten vanuit Antwerpen, vanuit de stad, behoeftes, noden, inzetten ten tijde van een studio. En zo'n studio, als je op een gegeven moment de koppeling maakt, dan is het een soort embryonale vorm van een open oproep. Je gebruikt studenten om eens ideeën te genereren en te toetsen of die al dan niet zouden werken. En wij zouden in die zin misschien zelfs de voorfase kunnen zijn. Ik heb bij het lezen van, ik heb het krantje toch nog helemaal gelezen deze namiddag. Ik heb bij het lezen van het krantje mij zo de bedenking gemaakt. Er is een belangrijk inhoudelijk luik. Er is een belangrijk financieel luik en er is ook wat ik nu noem het procesluik. Ik zou graag aan jullie allemaal vragen, kies daaruit of maak beschouwingen over een van die luiken die jou het nauwst aan het hart liggen. Ze moeten alle drie een invulling krijgen als je daarmee verder gaat. Maar hoe ervaar je dat? Wat is voor jou het belangrijkste? Het inhoudelijke, het financiële, het proces? Of waarmee ga je door, Seppe? Ja, ik ga toch even de mogelijkheid hebben om niet aan te horen op je vraag. In de zin van, ik denk dat de essentie van de uitdaging is juist de koppeling tussen die drie. Omdat wij van alles niet willen zijn. Zijn er van allerlei initiatieven die enkel één van die drie in zich of rekening mee houden. Hey, bijvoorbeeld het tijdelijk ontwikkelen. Wel interessant, je bereikt een heel grote doelgroep, je bereikt mensen, je bereikt dat proces, soms ook een stuk inhoud, vernieuwende inhoud, maar er zit geen vernieuwend financieel model achter, waardoor op een bepaald moment het spelen gedaan is. Dat wouden we echt niet met houden. Dus er is een heel duidelijke keuze. Je zou dezelfde redenering kunnen maken vanuit de financiële logica. We wouden ook niet enkel vanuit de financiële logica stappen. Dan hadden we misschien inderdaad het model gekozen, want het is in ons opgekomen. Het model gekozen van we gaan een aantal verdiepen goed betaald verkopen en dan kunnen we bij de rest ons zin doen. En misschien is dat dan maar één of twee verdiepen als je die doorrekening echt begint te maken. Ook dat wouden we niet doen, omdat dan hadden we het gevoel van we dagen hier te weinig uit. Dus ik denk wanneer je echt die sharing common, hetgeen dat in de lucht hangt, wanneer we dat echt voor wezenlijk willen nemen, dan zit het juist in de koppeling tussen die drie om echt een stevig en sterk product en project te maken. Dus dat is, maar hoe dan ook, kan je moet de drie hebben. Duidelijk. Absoluut, absoluut. Duidelijk. Ja. En voelen jullie zich sterk genoeg om de drie te bespelen? Zeker niet alleen. Er is een stuk van het uitgedaagd voelen. Ik denk als socioloog wist ik sinds een jaar weinig over het financiële. Ik wist wel wat het financiële voor gevolg kan hebben voor bepaalde groepen van mensen. Maar ik wist weinig over de financiële logica van vastgoed. Ik denk dat dat voor velen van ons was. Ik denk in een van de interviews zeg ik op een bepaald moment, die ook nog in de volledige film te zien is, zeg ik van... Ja, toen Peter de Groot met een Excel-tabel aankwam, in het begin moest ik echt mijn schoolboeken van Excel en basiseconomie terug naar boven halen om die nog maar te begrijpen. En ik denk dat we eigenlijk doorheen het proces stapsgewijs er ook kennis in rond hebben opgebouwd en die nog zullen opbouwen. Dus er is absoluut een aantal zaken die we minder direct kennen, maar waar, en dat is het leuke aan zo'n gebouw, waar je gewoon eigenlijk de oproep moet lanceren, wie wilt ons helpen? En op een of andere manier hebben we een half uur later wel iemand die zijn kennis wil delen om mee achter dat doel te staan. Dus ja, dat gebeurt er. En is het denkbaar, zoals je daarnet gezegd hebt, dat de vastgoedsector, en er zitten er hier wel een paar tussen, hè, dat de vastgoedsector zich wat, als het ware bijna, indenkt, omschoolt naar modellen zoals je vernoemt in Duitsland? Ik denk dat de vastgoedsector nieuwe leden aan het krijgen is door wat hier gebeurt. En die vastgoedsector zal zich hier en daar, doet dat ook al af en toe, is zich ook al af en toe bewust. Een aantal ontwikkelaars zijn zich bewust van hun maatschappelijke betekenis of hun maatschappelijke impact. En ik denk ook dat het oude, de oude spanningsvelden gaan verdwijnen. Tussen moeten we niet kiezen tussen rijke of arme bewoners. Er is misschien niks mis met een mix en een paar rijke mensen een luxe loft geven. En er is misschien ook niks mis met een aantal ontwikkelaars. De helft van de grote spelers in de vastgoedmarkt zijn eigendom van jullie eigen pensioenfonds. En dus dat is eigenlijk gewoon uw oude dag die daar veilig gesteld wordt. En dat doe je ook via een wooncoöperatie waar je bijvoorbeeld recht op levenslang wonen krijgt in de verschillende eigendommen van een bepaalde coöperatie. Dus een soort van sociaal en menselijk verantwoorde ontwikkelaar worden is iets wat jullie vanuit het neofiete beginnerstadium aan het ontdekken zijn. Maar ik denk dat alle ontwikkelaars die ruimte op een of andere manier kwalitatief willen verder doen bestaan op een planeet die overbevolkt is en te klein is, dat die niet anders zullen kunnen dan die sociale, menselijke en ecologische dingen bij in hun economisch verhaal opnemen. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben er mee eens. Maar met een maar uiteraard. Ik denk dat we geprobeerd hebben met binnen het Oudaan-model eigenlijk de kracht van beide bewegingen, bij wijze van spreken, zo goed mogelijk te incorporeren. Door bijvoorbeeld in heel ons model, en dat heeft ook te maken met de procedure waar we in zitten, konden we niet, en ook met de grootte van de toren, konden we niet gaan crowdfunden vanaf het begin. Je moet 10,5 miljoen minstens leggen. Dat kunnen wij niet, dat kan een burgerbeweging niet. Daar heb je financiële sterke mensen voor nodig, die niet alleen het geld leggen, maar die daarna ook de eerste jaren een stuk mede-renovatie dragen. Daar kennis rond hebben, kennis rond het bouwproces hebben en daarnaast ook kennis rond het financiële hebben. En eigenlijk ons model had het idee van laat ons die kracht gebruiken. En tegelijkertijd krijgen wij de ruimte en de tijd om echt een groep gebruikers rond ons te verzamelen, een coöperatieve te gaan opstarten, die op een bepaald moment in de tijd het dan overneemt. Want dat is eigenlijk, denk ik, dan het tweede, de kracht van die coöperatieve ontwikkelingen, dat je die gebruikers bij jou houdt en daar ook voor een zeer lange tijd kunt blijven doen en heel het vernieuwen kunt blijven. Ik denk één essentieel gegeven dat daar, en waar ik wel een beetje geschrokken mee was, denk ik nu in het proces van de Oudaan, is het de ongelooflijk gesloten karakter wel nog van de ontwikkelingswereld. Heeft ook met procedures te maken, gesloten omslag, zegt het zelf al. Terwijl ik juist zie in de Oudaan dat de grote kracht, juist in het open ontwikkeling, vanuit daar ook die open promotorplatform, dat open karakter, dat dat echt essentieel is. En dat daar toch wel nog een mindswitch moet gebeuren. Want een beetje open zijn, maar dan over de belangrijke zaken toch nog gesloten zijn, dat gaat niet werken. Dus ik denk dat die uitdaging er echt nog ligt. Ik hoor daar iets heel interessants, namelijk, want wat mij vooral intrigeerde toen ik zo door die krant heen las, waren twee hele fundamentele componenten. Eén, dat jullie dus een soort combinatie hebben van platforms. Dus het digitale is hier fundamenteel van belang geweest, hè? Dus als je het hebt over een gesloten systeem, ja, dan zou je ook bijna kunnen zeggen dat is heel erg oldschool, hè? En dat gaat genadeloos ten onder, dat is gewoon een kwestie van tijd. Maar het intrigeerde me dus dat er een soort combinatie is aan de ene kant van die impulsieve actie, wat jullie zelf hebben gezegd, van de Facebook-actie. En dan de noodzaak om toch bij elkaar te komen, om die workshops te houden, om de ideeën uit te wisselen. Dat kan toch kennelijk niet helemaal digitaal. Dus daar zit iets heel belangrijks, denk ik, inhoudelijk, maar ook procesmatig om te bestuderen. En het tweede vond ik eigenlijk, dat is een heel klein detail, maar in een interview met de politiecommissaris of zo, die dan op een gegeven moment ging uitleggen hoe hij toch een affiniteit met dat gebouw had gekregen na al die jaren, ook al vonden ze al zijn collega's het vreselijk. Jullie hebben dus ook iets geopend, ontsloten over wat het betekent om erfgoed te hebben in een stad. Want daar zit leven in. En dat leven, dat verandert ook hoe wij die gebouwen beschouwen. En daar zit iets inhoudelijks, wat denk ik ook de kern is voor ook de uitdagingen voor een bouwmeester en ook voor de stad zelf. Zeker hier. Dus mijn complimenten daarvoor ook. Ik zou toch wel willen weten, want natuurlijk als je die drie elementen samen bekijkt, hè, dan, en als ik naar het project van de Oudaan kijk, zoals jullie het hebben opgevat. Natuurlijk, je hebt ernaar verwezen, er is een grote emotionaliteit ontstaan rond het gebouw. We houden ervan, of sommigen houden er niet van, maar meer en meer zijn er beginnen van gaan houden. Hè? Dat was een belangrijk verschijnsel. Als je dan moet dat gebouw concipiëren, als je de middelen daarvoor moet hebben, en dan heb je hier en daar adviezen gekregen. Denk je dan dat het kan lukken om, als je nu niet de Oudaan, maar morgen een ander oud gebouw een invulling kan geven, dat je dat met een collectief, dat je daar kan in slagen? Ja, uiteraard. Daar gaat het van uit. Ik denk, wij proberen altijd te geloven in iets en dan moet de toekomst ons maar ongelijk geven. Dus ik denk dat dat altijd het startpunt is dat we erin geloven. Maar wat er juist is aangegeven, is wel zeer cruciaal, denk ik. Erfgoed en oude gebouwen hebben ook al heel lang een functie in een stad. En mensen die nu bijvoorbeeld in de buurt van de Paleisstraat van de brandweerkazerne, die gaan al van kinds af aan elke dag langs die brandweerkazerne gestapt. En ze hebben zelfs waarschijnlijk als klein kindje al curieus geweest om eens achter de poort te kijken. En ik denk die curiositeit van achter de poort kijken, dat dat niet weggaat, dat dat bij een klein kindje zo is. Maar evengoed, als je gewoon naar de erfgoeddag kijkt, en monumentendag, hoeveel volk daar op de been brengt, dat dat een curiositeit is die hier ook de grote drijfveer is om zo'n gebouwen samen te ontwikkelen. Ik denk in combinatie daarnaast met ook wel wat een activistisch gevoel dat in een stad als Antwerpen begint te ontstaan. Van kijk, ook de stad is een stukje van ons, ook wij willen er samen vorm aan geven. Dus die combinatie van curiositeit, succentiment en een gevoel van hey, we nemen het heft zelf in handen, dat wel de leuke cocktail is die hier begint te ontstaan en die dit soort gebouwen tot een succes kunnen maken. Maar je moet wel doorgaan. Hè? Ja. En het ontwikkelen van projecten, dat is niet iets wat je doet op een heel korte tijd. Dus hoe zie je vanuit zo'n collectief dat doorgaan, als ik het zo mag benoemen. Want uiteindelijk heb je er in Antwerpen zo'n paar kleintjes gehad die ook gelukt zijn met een paar en in kleine gebieden. Maar dit is een groot project. Stel dat je morgen ook weer zo'n groot project kan doen. Hoe slaag je erin? En daarom spreek ik altijd over de drie luiken. Om die drie en om daar te kunnen blijven in doorgaan. Ja. Stuk twee antwoorden, twee modellen. Denk wanneer bijvoorbeeld, wanneer het ons zou gelukt zijn om dat initieel bod te doen op de Oudaan, dus wanneer wij echt als een soort van coöperatieven een gebouw gaan ontwikkelen, denk ik dat het essentiële gegeven daarbij is dat we er een belang voor moeten hebben om dat te ontwikkelen. Dat niet alleen het belang is dat we een plek hebben in de stad, maar dat we misschien ook een stuk mee eigenaar worden en dat een Oudaan een spaarboekje voor de Antwerpenaar of voor ons wordt. Ik denk dat is, vinden wij ook, als we erover discussiëren, vinden we een stuk het moeilijke aan heel het gedeeld gebruik van gebouwen op bijvoorbeeld huurbasis, van zeggen van we gaan wel goedkope huren, iedereen kan een gebouw gebruiken, maar blijft wel eigenaar van een ontwikkelaar die er later iets mee gaat doen misschien, of het blijft wel eigenaar van een aantal mensen. Ik denk, wat we hier juist echt wouden doen, is sorry, dat die mensen zelf ook eigenaar worden. En dan heb je, denk ik, de basisingrediënten voor die duurzaamheid wel in handen. Dat is wanneer je vertrekt vanuit een gebouw. Een andere optie, waar wij nu over aan het denken zijn, is zoeken, misschien moeten we niet vertrekken van dat gebouw. Misschien moeten we eigenlijk juist dat platform, dat sentiment die mensen bijeenbrengen, moet dat een stuk de core worden van ons werken. En ik denk dat je dan hopt van het ene naar het andere gebouw. En zolang er gebouwen zijn die waardevol zijn, die beeldbepalend zijn, zal hier... Maar dan worden jullie procesbegeleider. Goh, dat is een heel nauwe definitie. Ik denk een stuk procesbegeleider, maar dat kan even goed naar... Ik denk dat wij dan een alternatieve ontwikkelaar worden. Maar op een andere manier. En in een andere betekenis van het woord. Ik begrijp de twee scenario's. Ofwel word je inderdaad een soort van... Ja, ook projectontwikkelaars kiezen soms of ze alles verkopen of het in bezit houden. Een coöperatie heeft het voordeel dat je toch wel die nieuwe wind die door de wereld waait, dat je die mee opneemt. Ik denk een alternatieve projectontwikkelaar, dan kan je proberen van je winst een beetje te temperen, maar je zal altijd een sterke aandeelhoudersstructuur en een sterke waarborgstructuur moeten hebben om je leningen te kunnen krijgen, of je gaat elke keer opnieuw weggeblazen worden, tenzij je een soort van benevolente overheid heeft die af en toe zijn grondwaarde opoffert om jullie in een oud, weinig interessant gebouw te laten spelen, omdat de klassieke vastgoedsector het niet wil. Maar ik denk dat jullie ambitieuzer moeten zijn. Ik denk dat jullie zo competitief moeten zijn dat je gewoon echt kan meespelen. En dat je het verschil maakt door met een sociaal verwachtingspatroon een gezonde, normale winstverwachting te hebben die niet hoger is dan nodig. En dat je eigenlijk... Je moet ook oppassen, denk ik, als je begint te verkopen, krijg je een mede-eigendom. En dat heeft gigantische nadelen. Dat wordt onbeheersbaar. Je hebt dan een heel... Zeker in Vlaanderen en in België is de wet op de mede-eigendom heel oud en heel complex. En worden complexe mede-eigendommen blijkbaar, wat de laatste jaren meer en meer wordt vastgesteld, bijna niet meer renoveerbaar, omdat je zelden nog een meerderheid hebt. Maar een coöperatie of een hybride woonvorm, waarin je bewoners geen huurders zijn, maar aandeelhouders in de coöperatie, die kunnen hun aandelen verkopen, die kunnen ook in een ander gebouw van de coöperatie gaan wonen zonder dat ze moeten kopen en verkopen en telkens registratierechten kwijt zijn. Ik denk dat jullie in hybride woonvormen kunnen stappen, waardoor je eigenlijk de best of both worlds hebt. Een bewoner kan dankzij zijn aandeelhouderschap meer aandelen kopen en dus kapitaal verwerven en dat zelfs laten erven door zijn nakomelingen. Want een huurder is elke maand al zijn geld gewoon kwijt. En een koper, ja, dat is een bende mensen die zeggen, als ik op het gelijkvloers woon, dan heb ik geen zin om mee te betalen voor de lift die naar boven gaat. En dat zijn die moeilijke problemen die bij mede-eigendom ontstaan. In een coöperatie is elke aandeelhouder bezorgd in de waarde van zijn aandelen en zal die elke renovatie van lift of plat dak of wat dan ook met plezier mee willen betalen. Dus ik denk dat die hybride vorm die typisch is voor dat soort van collectiviteiten, dat jullie slagkracht is en dat je, ik hoop dat er binnen een paar jaar een aantal ontwikkelaars bang worden van jullie. Zie je zo'n modellen al in Nederland? Ja, hier en daar wel. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe het gaat uitpakken in de werkelijkheid. In zoverre dat ik ken enkele collectief particulier opdrachtgeverschappen, kleine projecten, 12 woningen, 13 woningen. Ja. En dat gaat in de eerste fase wel goed. Maar dan komt er de lantaarnpaal. En dat is prima, maar liever bij de buren. En het bankje om op de bus te wachten. En dat is ook prima, die moet in de straat, maar kan die niet 3 deuren verder die kant op. En daar zit dus iets wel interessants. Een interessant potentieel, denk ik, hier, wat in Nederland misschien minder bestaat, omdat er een grotere traditie is van corporaties en collectieve groeperingen. In Nederland is dat ver geïndividualiseerd en dat uit zich in de praktijkuitwerking. Wat ik vooral nu zie, is dat er ook wel voor investeringen gevraagd worden. Dus er zijn architecten die nu als ontwikkelaars gaan optreden, maar die vragen mensen dus om een bescheiden voorinvestering te doen, een aandeel te kopen feitelijk, die zij totdat het project af is niet kunnen recupereren. En daar zijn ook wel modellen waar je ziet dat bijvoorbeeld nieuwe financiële modellen zoals microkredieten of crowdfunding dus een beetje een rol. Ze doen heel zachtjes hun intrede. En ik denk dat daar wel een groot potentieel zit. Maar het komt uiteindelijk meer echt als het op de harde punten komt. Mm-hmm. Ik lees ook in de teksten, er waren twee dingen die mij opvielen. Dat is enerzijds het feit dat men zegt, men moet veel meer publieke plekken hebben in zo'n gebouw. Hè? En die moeten ook kunnen gebruikt worden door vele anderen. Hè? Een discussie die bij ons nu bestaat over de scholenbouw. De scholen die in de weekend dicht zijn en die in de weekend zouden kunnen gebruikt worden door anderen. Bestaat natuurlijk dat je dan, als je dat laat gebruiken, dan moet je als eigenaar zeker zijn dat het ook onderhouden wordt. Hebben jullie daarover al nagedacht? Of zeggen jullie gewoon, ja, we hebben nu een eerste fase gehad en nu komt die tweede waarin we dat allemaal moeten doen? He, want juist, ik vind het heel boeiend. En nu de praktijk. Stel dat je er zou in gelukt zijn om het gebouw te kopen. Hm. Hoe gaan we die publieke plekken dan creëren? Bijvoorbeeld. Ja. En hoe ga je er ook voor zorgen dat die publieke plekken onderhouden blijven? Dan, ik denk dat daar weer de essentie zit in een stuk hetzelfde antwoord. Dat degene die het gebruiken heeft er ook belang moet hebben dat dat gebouw onderhouden wordt. En dat is een groot verschil met de school. Hè. Ik denk dat een school is een bepaald instituut die een gebouw heeft eigendom in eigendom heeft, of een grotere overheid heeft dat gebouw in eigendom, en gaat dan af en toe hopelijk de poorten, schoolpoorten openzetten voor anderen. Ik denk, bij de Oudaan waren wij veel meer over aan het nadenken over type gebruikers. Mensen die een paar jaar in het gebouw zitten, die een bepaald type aandeel kunnen hebben van de coöperatie, tot mensen die eigenlijk via residentieachtige projecten daar veel op een veel kortere termijn in zit en waar je eigenlijk weer een ander soort afsprakenkader kunt maken. Dus ik geloof wel, vanaf het moment dat je eigendom heel breed interpreteert en echt vanuit die gebruikers gaat opnemen, dat er vormen zijn. Maar dan moet je echt durven afstappen van een stuk die eigendomlogica. En dat is ook niet zo voor de hand liggend voor scholen, hè, uiteraard, want die zitten in een heel andere situatie. Dat is één ding. Het andere is gewoon het gebouw zelf. Als je dan naar de architectuur van de Oudaan gaat, leent zich ook wel tot die open publieke functie. Als je naar die bovenste verdiepen gaat kijken, dat is altijd zo geconcipeerd. En ik hoop daar ook, dat is toch het minste dat we mogen verwachten van de nieuwe ontwikkelaar, dat die gebieden of die plekken dan toch nog publiek toegankelijk gaan zijn om eens over de stad te kijken. Dus ik hoop dat dat toch nog gaat lukken. Zou je als bouwmeester een manual kunnen schrijven voor de nieuwe ontwikkelaar? Ik wil daar zeker aan meewerken, maar niet alleen. Ik denk dat je die ontwikkelaar ook moet horen. Absoluut. Die zal wel een model hebben. En dat gebouw is geen cadeau. Hè. Er zit serieus wat betonrot in, heb ik al op de film gezien. Erfgoed is ook geen cadeau, dat zijn geen gemakkelijke mensen. Die zijn wel wat soepeler aan het worden nu, omdat die ook wel zien dat een groot stuk van ons verleden eerder naar de toekomst moet gebracht worden dan dat we de toekomst naar het verleden moeten brengen. Maar dus, dat betekent dat die man niet aan een goedkoop verhaal begint. En wat dus te verwachten valt, is dat met zo'n hoge inzet aankoopprijs daar enorm dure appartementen zullen moeten gemaakt worden. En daar gaan verkoopprijzen ontstaan van 6, 7, 8, 9.000 euro de vierkante meter. Dus dat zijn geen lachertjes. Daar komen flats in waar je van achterover valt. Ik denk dat je dan in ruil wel op een paar niveaus beneden en helemaal boven iets kunt vragen. Ik denk dat dat negociëerbaar moet zijn. Maar dan ga je toch zowel erfgoed mee moeten krijgen die niet voor de laatste betonnen linteel en houten lat moeten gaan vechten, maar voor maatschappelijke herbestemming van de betekenis van dat gebouw. Dat is ook erfgoed. Dus ik denk dat we de erfgoedvisie, ik zeg altijd dat erfgoed is eigenlijk niet zo verschillend van een ander gebouw. Een gebouw is eigenlijk één van de drie woorden hier, is eigenlijk een proces van permanente verandering. Een gebouw is geen object. Alle gebouwen sterven op het moment dat ze stoppen met veranderen. Ook een monument. Dus iets klasseren betekent, we gaan de transformatieprocessen gaande houden, maar het gebouw is een monument, dus we gaan die veranderingsprocessen begeleiden naar een hoger ambitieniveau. Dus we stoppen het niet in een bokaal, we zetten het niet op sterk water. Het zal permanent zijn betekenis moeten herwinnen in de maatschappij en binnen 20 jaar misschien opnieuw. En met zo'n erfgoedvisie denk ik dat we En met luisteren ook naar de ontwikkelaar. Er is een financiële logica, er zijn een aantal dingen die nu eenmaal gespeeld worden zoals ze gespeeld zijn. Het spel is gegaan zoals het gegaan is. Maar dan ben ik wel geïnteresseerd om eens af en toe mee aan tafel te komen zitten, ja. Maar welke boodschap moet je dan geven aan een overheid, de stad in dit geval? Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. Want uiteindelijk hebben ze encore de route gewijzigd. Mm-hmm. Ik spreek daar geen oordeel over uit, maar ze zijn encore de route gewijzigd. En welke boodschap moet je nu geven naar de toekomst toe? Want als ik het goed begrepen heb, dan krijgen jullie nu de vraag om te zien wat je kan doen met die brandweerkazerne. Enfin, dat heb ik althans gezien op ATV. Mm-hmm. Wat is die vraag dan? Gaan jullie een studiebureau worden voor de stad? Hè? Ik denk dat de stad, wat de Noudaan betreft, zijn kaarten uit handen heeft gegeven op het moment van de verkoop. Als je kiest voor een bod, dan is het gedaan. Als je een verkoop onder voorwaarden had kunnen stellen, waarbij je een aantal kwaliteitscriteria, een aantal programmacriteria, of zelfs een vaste prijs en een concept en een ontwikkelingspotentieel vraagt om neer te leggen in een soort van PPS-verhaal, dan zit je in een andere negotiatiepositie. Als je gewoon op een bod gaat spelen als overheid, heb je eigenlijk op de andere vlakken niet veel meer te eisen. Dus ik denk in de Noudaan, behalve erfgoed en behalve de vergunning, er zijn nog wel een paar hefbommen, de overheid hier, de lokale overheid en ook Ruimte Vlaanderen, die zijn nog niet helemaal monddood. Maar wat ze nog kunnen doen is tegen die ontwikkelaar zeggen ofwel heb je vergunning binnen 2 jaar ofwel binnen 6 jaar bij de Raad van State. En natuurlijk met zo'n voorinvestering zitten daar interessen op, zal die man ook wel luisteren in dat geval. Maar ik denk voor de nieuwe gebouwen dat de stad veel vroeger, zeker als ze in overheidseigendom zitten, wat ambitieuzer kan zijn, zonder dat ze daarom financieel haar broek moet uitdoen. Ik denk dat je een soort van best of both worlds kunt ambiëren. Maar zou er niet ook een beetje een rol zijn voor de overheid om misschien de regelgeving in die zin wat steviger in handen weer te nemen? Want ik denk, u vroeg aan het begin, wat zou de universiteit kunnen doen? Ik kan me ook voorstellen dat onze faculteit bijvoorbeeld historische voorbeelden, een spectrum daarvan op tafel kan leggen. Want ik denk nu meteen aan de zoning laws van New York, van Manhattan, waarmee eigenlijk publieke ruimte binnen gebouwen werd beloond door meer te mogen bouwen. En voor ontwikkelaars was dat dus uiteindelijk een soort ruilhandel. Van we vatten meer publieke functies in ons gebouw en daarmee kunnen we... Dus daar zit daar niet ook een rol voor, de lokale overheden? Want dat is een nieuwe soort regelgeving. Hè. We komen in ons land, en wij zitten daar nog steeds mee, met een heel defensieve arsenaal van regels. Het soort regels dat eigenlijk vooral zegt wat je niet mag doen, wat je moet doen, maar dat heel weinig proactief gaat stimuleren op visie, op kwaliteit, en dat in ruil daarvoor wat flexibeler is. Van dit is het minimum, als je slecht ontwerp hebt, dan moet je dit doen. Maar alles dat buiten de lijntjes kleurt, maar dat beter is, dat mag ook. En dan zullen we dan wel aan een kwaliteitskamer overlaten om dat te beoordelen. Dat soort regels durven we niet maken, want ik geloof eigenlijk niet in klassieke regels. En er is nog niemand blijven drijven dankzij zijn zwembrevet. En dat papiertje helpt niet. Dat papiertje zelf niet, nee. Voilà. En dus zolang je op de papieren inhoudt, het Kafkaiaanse aspect van de regel zelf is altijd waardeloos. Je vult altijd een uitzondering die niet binnen de regels past en die beter is. Dus een soort van casuïstiek en een soort van meegaan in de verrassing van creativiteit en oplossingen waar je niet aan gedacht hebt. In die zin geloof ik, daar wil ik ook in de volgende 4 jaar werk van maken, en dat is intelligente regelgeving die zichzelf herschrijft en cours de route. Een beetje zoals een algoritme van een computerschaakprogramma zijn eigen algoritmes herschrijft in functie van de strategie van de menselijke tegenstander. Omdat er eigenlijk al experimenten beginnen te ontstaan over ook veranderende regelgeving naar aanleiding van wat er al gebouwd is of getransformeerd is. Daar zit een kans die heel sterk kan zijn. En ik kan me voorstellen dat juist zo'n groepering als deze Oudaan-groepering daar misschien ook visies over kan zetten. Ja, zouden jullie bijvoorbeeld in de komende periode hier op het platform aan uw tafel kunnen... Ja, misschien ontwerpend werken ten aanzien van de stadsoverheid, zal ik nu maar zeggen, om nieuwe ideeën naar voren te brengen, om te beletten dat wat nu gebeurt is met de Oudaan, dat dit nog zou gebeuren? Ja, absoluut. Maar ik denk eigenlijk ook dat het de bedoeling is van Vespa. Ik kan niet in de hoofden van de mensen van Vespa kijken, maar dat het verder gaat dan enkel geef eens een idee voor dit gebouw. Ik denk dat ook Vespa op zoek is naar... een nieuwe rol die zij kunnen spelen of een nieuwe manier met regelgeving omgaan. Omdat uiteraard nu een heel groot een grote maatschappij zijn geworden die projecten moeten opleveren en daardoor in een logica gedwongen zijn die misschien niet helemaal in de DNA van hun organisatie zit. Dus ik denk in die zin dat wij hier absoluut de dialoog gaan aangaan en gaan uitdagen. Ik denk dat ook de doelstelling zou kunnen zijn van regelgeving. Ik vind het wel een leuk idee, regelgeving die uitdaagt in plaats van belemmerd. Ja, hier hebben ze ons ook uitgedacht. Hè. De regelgeving, de bepaalde procedure, is ook hetgene wat dit initiatief in GIFS is. Dus in een regelgeving altijd uitdacht, maar het kan wel op een iets productievere manier gebeuren en daar gaan we nu samen aan werken. En wat zijn dan uw bedoelingen van in de komende periode? Wie nodigt je uit om te komen meedenken? Want dat vind ik wel dat is een uitdaging. Hè? Ja, absoluut. Eerst en vooral allemaal uitgenodigd, uiteraard. We zijn open. Dat willen we ook echt zijn. De methode hoe we het gaan aanpakken, zijn eigenlijk een aantal sessies. Denk om de 3 weken, om de 4 weken hebben we een nieuwe sessie. Soms is er een publiek debat, bijvoorbeeld de internationale cases. Eigenlijk is de bedoeling, we hebben vandaag een rondleiding gehad van de gebouwen. We zijn naar de brandweerkazerne enzovoort gegaan. De bedoeling is de komende maanden dat wij een soort van quickscan gaan doen van die gebouwen om daaruit te leren. Om eens te zien, van zitten daar dezelfde problemen als we bij de Oudaan moesten oplossen? Of zijn er andere zaken die moeilijk lijken te zijn? Van daaruit willen we eigenlijk een aantal lessen trekken, een aantal nieuwe businessmodellen beginnen ontwikkelen. En dan die is gaan aftoetsen met de Nederlandse realiteit voornamelijk. We hebben een aantal Nederlandse collega's die we naar hier halen om eens kritisch te kijken naar ons werk. En dan de bedoeling om eens te gaan nadenken, niet alleen naar dit is nu het voorstel voor dit gebouw en dit schuiven naar voren, maar vooral van wat kan zo'n open promotorplatform zijn, hoe kan dit blijven leven. En daar is dan bijvoorbeeld, we hebben in het filmpje zag je ook Bagaar, als belangrijke actor in heel het proces tot nu toe. Dus dat het niet alleen over architecturale kennis gaat, niet alleen over sociologisch, gaat niet over stedenbouwkundige kennis, maar ook bijvoorbeeld over communicatie, heel het digitale, zal daar ook een rol in moeten blijven spelen. Ik vind. En zou er een mogelijkheid zijn dat je bijvoorbeeld met de studenten van de universiteit een wisselwerking gaat opbouwen? Ja, altijd open. Er is al bijvoorbeeld in de Universiteit Hasselt, komt al eens langs. Ik geef zelf les in de Universiteit Leuven, dus als de Universiteit Antwerpen dan ook nog eens langskomt, dat zou fantastisch zijn. Ja, zeer graag, uiteraard. Ja. Vandaar de uitnodiging, hè? Natuurlijk. Als ik nog mag suggereren, ik denk dat er een aantal zeer ervaren coöperaties uit Duitsland jullie helpen. Ik weet niet of jullie daar contacten mee hebben. Niet persoonlijk, maar we hebben die nu al een paar keer aangeraden geweest. Dus dat moeten we maar eens doen. Team Vlaams Bouwmeesteren ook een aantal processen daar kennen. En dat we maar al te graag jullie ook zouden helpen om daar contacten mee te leggen. Meteen ook een uitnodiging aan de bouwmeester om hier een dag te komen werken met hem. Ja. Goed. Ik heb mijn uur scherp in het oog gehouden en we zijn aan de 38e minuut ongeveer, denk ik. Dus we hadden gezegd 40. Jullie krijgen allemaal nog de gelegenheid. Ik had een laatste vraag aan elkeen. En ik verwoord die als volgt. Hoe maak ik van mijn stad echt, of hoe maak ik mijn stad echt tot de mijne? Hè? Hoe creëer ik echte verbondenheid met mijn stad? Lara. Fietsen en wandelen. Hoe langzamer, hoe meer verbonden. Ontmoetingen zoeken met de mensen die in je stad wonen. Het is voor mij, ik woon nog maar een dikke 10 jaar in Brussel. Ik kom uit een tuinwijk uit Leuven, wat ik een provinciale stad vind achteraf gezien. En het is door in Brussel op straat te komen of in een toren te wonen waar je met de buren spreekt en dan 2 jaar later ontdekt dat je met 4 van de 60 families samen op reis bent in Japan, in een groepsreis. Dus dat je al dat soort dingen tegenkomt, dat plotseling dat je ontdekt dat op 4 jaar tijd je zoon perfect drietalig is en zegt op zijn 20, ik wil geen rijbewijs, want binnenkort rij je die dingen toch alleen. Dan denk ik van, ik ben blij dat ik naar Brussel gekomen ben. En ik denk dat ik was ontzettend ontroerd door een TED-talk te zien van een jonge islamitische vrouw die haar geloof had afgezworen, die daardoor uit een Afrikaans land had moeten vluchten, die in Europa heeft kunnen studeren, die carrière gemaakt had. En ze heeft nu een woning in Londen, ergens een in Noord-Amerika en ergens een in Zuid-Amerika. En ze is van een donkere huidskleur en ze zei, If you want to know my identity, don't ask me where I was born, but ask me in which cities I feel at home. En het laatste woord is aan jou, Seppe. Door de open blik, denk ik. Mijn stad aan Antwerpen. Door een open blik te bieden aan al die Antwerpenaren, aan eindelijk te aanvaarden dat elke Antwerpenaar expert is van zijn eigen straat, van zijn eigen oudaantje om de hoek, van de dagdagelijkse realiteit van deze stad en daar ook heel wat kennis rond heeft opgebouwd, professioneel, maar ook in het dagelijks leven en van daar het echt samenwerkingsverbanden op te richten, zoals we kopen samen eruit al. Dank u wel. Dank u voor deze deelname aan dit debat. Dank u wel allemaal voor uw enthousiaste opkomst. En nu nodig ik u graag uit om samen het glas te heffen en de tentoonstelling te bezoeken en plannen te maken voor de verschillende gebouwen in Antwerpen. Bedankt. Merci.